zakończmy tę grę w udawanie uczuć. Nie mamy zbyt wiele ze sobą wspólnego. Mam jeszcze tylko ciemności się do niej przykleiły. Zwykłe dni na przemian z marzeniami. Wspomnienia twoich rąk, twoich objęć, pocałunków, obłoczki twych uśmiechów, podarunków, wszystkie kształty, które kiedyś mi nadałeś. I jeszcze raz zmienia i się. ubierała się na czarno i lubiła śpiewać. Kochała się w kwiatach, motylach i drzewach. Była zawsze szczera i często się śmiała, choć była ładna, przyjaciół nie miała. W zeszycie pisała najskrytsze sekrety, lecz od śmierci matki przestała niestety. Żyła z ojcem sama, choć bił ją czasami. Mówił, jesteś nikim i gwałcił. Być w niebie, co będzie dalej, zależy od ciebie.